cincilor. Pe o crenguță de nuc și ad un puișor de cuc, pe crenguța nucului și ad de puiul cucului. Și bătut de vânt pe crenguța nucului, fără mila nimănui. E mic fără aripioare și nu poate ca să zboare. E mic fără aripioare și nu poate ca să zboare, dor și dor. Și nu poate ca să zboare, să-și apă și mâncare, că măicuța lui e bună. Și dor. Plânge mama lui ea bună și se uită spre fântână,